górę kadła, nie wiedząc co na niej zastan. Znalazłem plecak ze spadachronem, leżał i czekał, aż ja oddam skok w przepaść jak ptak. Frunąć mogę lub spać w dole gdzieś tam. Dobrze, koniec zna. Moja matka ziemia, czule całuje mnie, na do widzenia. Czuję, że już tu nie wrócę, więc jeżdżek na mnie, czekaj, ba. Odchodzę, być może teraz polecę do nieba. Jeśli na koncertach będziesz mnie wspierał i gardło sierał, jak ja. Czy czujesz ten ból? Jak ja. Ocean snów i marzeń, może krople potu na stogów, jak ja. Plują specjalnie pod wiatrem, mówią za. Nie chcę tak, żegnam was, już wiem. Nie załatwię wszystkich pilnych spraw. A wilki krążą pod spodem, trzymają mnie linki cienkie jak stringi w piątek. Nie chcę tak, skończysz Boże, spadam na gałęzie w lesie. Proszę, przyślij kogoś, Boże. Wiem, że ty kilku chwil mi nie kupisz ich za nic. Twoja krewka wyna śnieg i wyczują już wilk. Skacz, walcz, to szansa, by żyć. Musisz iść swoją drogą z uniesioną głową. Idź, wycinam linki, skaczę noże, chcę wyrżnąć watachę. Pragnę zwyciężyć, chcę żyć i wrócić bez większych obrażeń. Nie mam dziś więc wielkich marzeń, boli noga. I tak spadłem, chyba poszła kostka, prosta łąka, co za koszmar. Walczę, by żyć, czasem by iść. Jestem jak kamień, to głazem chcę być. Wybić im gły, czy zetrzeć w mnie pamięć w pył. Nie jestem zły, lecz rządzi prawo krwi. Amen, opadam z sił nagle, ostrze wilk łapie w pysk w siakrę. Szanse, żeby to przeżyć, ciągle maleją. To jest jasne jak słońce dla mnie, choć już robi się ciemno. Przecież w zapasie mam jedną rację, odpalę ją. Bo mnie tu w końcu zjedzą, nim zapadnie mrok, to wiem na pewno. Chcę żyć, lecz czy potrafię iść? Jak na kadła spadający liść, to na dnie sterty śpi. To moje życie, nie film, bycie wilkowi łzy. Tej nocy krzyk nie pomoże, będę walczył do utraty sił. Nikt mnie nie usłyszy, tylko ty. Mówię do ciebie, bo to ty tutaj jesteś wilk. Ja tylko spadłem na ziemię. Naturalnie chcesz walczyć, ja rozpłynąć jak powietrze. Obojętnie być świadectwem prawdy o nas samych przecież. Każdy ma swoją drogę na szczyt, tak jak każdy ma swój krzyż. Dobrze się zastanów, co zrobisz, jak już na nim będziesz. O tym jest mój prototyp.